พึ่งพากันตั้งใจทำใจให้เยือกเย็นสบายอย่าทำใจให้วุ่นวายเดือดร้อนในพุทธศาสนานี่ทรงสอนให้คนทำความสบายให้แก่ตนให้ได้ทำอย่างไรตนจะมีความสบายใจก็ต้องทำลงไปไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับอะไรในโลกนี้ความสบายใจนั้นมันจะมีได้ก็เพราะพระความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆที่ใจมันยึดมันถือมาแต่ในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีนี่แหละเราปล่อยเราวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้มาทำความรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ความสบายใจถ้าไปขืนวิตกวิจารณ์ถึงเรื่องอดีตอนาคตอยู่แล้วไม่สบายใจแต่ว่าเป็นธรรมดาของความคิดเมื่อมีจิตมันก็ต้องมีความคิดแต่ความคิดนั้นต้องให้มีสติกำกับสตินั้นต้องให้กำกับจิตให้คิดแต่ในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นความคิดที่เป็นประโยชน์ตนนั้นก็คือคิดถึงที่พึ่งอันประเสริฐทำอย่างไรหนอเราถึงจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้แหละทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารนี่ได้มันก็ต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าทุกคนนั้นมันตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์แต่บางคนก็อาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้ไม่รู้สึกตัวว่าตนอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์อาศัยความหลงความเมาอาศัยตัณหามันย้อมใจเอาทำให้ใจนั้นเพลิดเพลินร่าเริงไปกับอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นน่ารักใคร่น่ายินดีมีอยู่ในโลกอันเนี้ยจิตไปผูกพันอยู่กับเรื่องนั้นกับรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นแล้วก็เลยไม่รู้จักทุกข์เสียเลยทั้งที่ตนเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่รู้ว่าตนเป็นทุกข์อันนี้บุคคลผู้ถูกความหลงความเมาเข้าครอบงำจิตใจแล้วมันย่อมไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้นะดังนั้นน่ะก็จึงได้เกิดมีศาสนาขึ้นมาในโลกนี้นะจะเพื่อมาสอนคนให้สางจากความหลงความเมานี่เองนะถ้าไม่มีศาสนานี่เป็นเครื่องสอนใจแล้วคนหลงเมาคล้องอยู่ในโลกอันนี้ไปไหนไม่ได้เลยออกจากโลกนี้ไม่ได้จิตใจอันเนี้ยย่อมวกเวียนอยู่ในโลกอันนี้แหละเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างส่วนมากมันก็เสวยทุกข์นั่นแหละเมื่อมันไม่รู้บาปรู้บุญแล้วกิเลสตัณหาอวิชชามันก็จูงให้ไปทำบาปนั่นแหละเช่นอย่างว่าของเสพติดให้โทษต่างๆในโลกที่เขาโฆษณากันอยู่นั่นนะมันยังไปหลงซ่องเสพเอาติดงอมแงมจนทำให้ประสาทเสีย เสียผู้เสียคนไป อันอย่างนี้นี่มันจะไปโทษใครไม่ได้เรื่องมันนะจะไปโทษคนอื่นว่าเป็นคนอื่นนั่นแหละทำให้เราเสียมาหลอกลวงเราอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องโทษตัวเองนั่นแหละตัวเองหักถลำเข้าไปตัวเองหักเป็นผู้ไม่ฉลาดไม่รู้จักคิดไม่รู้จักยาพิษเคลือบน้ำตาล ดังนั้นเมื่อตนได้รู้สึกตัวแล้วว่าตนได้ถลำเข้าไปแล้วถอนตัวออกไปก็ยังไม่สายเกินไปก็ยังจะมีชีวิตชีวาเจริญก้าวหน้าไปได้อยู่แม้ความเมาอย่างอื่นก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เนื่องมาแต่ความเป็นผู้ไม่มีสติไม่มีสมาธิอยู่ในใจใจนี้เมื่อไม่ตั้งมั่นแล้วมันไม่รู้เลยว่าเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันรู้ไม่ได้เลยเรื่องใดมาถึงเข้าถ้าตนพอใจแล้วเป็นยึดถือเอาเลยแม้ว่ามันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษก็ช่างก็ยึดถือเอามันไว้แสวงหามันอยู่อย่างนั้นแหละคนผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วย่อมไม่รู้แม้แต่เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้เหตุให้เกิดความสุขก็ไม่รู้ไม่มีใครที่จะไปบังคับใครให้ละเหตุแห่งทุกข์ให้บำเพ็ญเหตุแห่งความสุขให้เกิดให้มีขึ้นในตนเรื่องอย่างนี้มันเรื่องบังคับกันไม่ได้เรื่องนี้แต่เพียงที่เหตุผลสู่กันฟังดังที่แสดงอยู่นี่แหละผู้ใดฟังแล้วเข้าใจได้ลงมือปฏิบัติตามก็เป็นความดีของผู้นั้นไปผู้นั้นได้ชื่อว่ามีลาภมีบุญวาสนาแต่หนหลังนั้นมาสนับสนุนคนใดฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายหรือว่าเข้าใจความหมายแล้วแต่ขี้เกียจทำตามไม่ปฏิบัติตามมันก็เป็นกรรมของผู้นั้นไปผู้นั้นชื่อว่าไม่มีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาสนับสนุนศรัทธาจึงได้อ่อนแอท้อแท้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อันอื่นใดนะให้พึงเข้าใจมันลงที่จิตนี้หมดเลยดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้คนเรานั้นฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีเพราะว่าโลกอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วดังที่เคยพูดมาบ่อยๆหวังว่าผู้ฟังก็คงจะรู้นะไม่ใช่มันดีล้วนๆน่ะไม่ใช่มันชั่วล้วนๆโลกอันนี้นะมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วเป็นคู่ขนานกันมาถ้าเป็นคนแล้วก็หมายความว่าเป็นคนเป็นคู่เวรกันแหละดีกับชั่วนี่นะเป็นงั้นเป็นคนเราก็ไม่ถูกกันทะเลาะกันจองเวรต่อกันคอยแก้แค้นกันคอยทำลายความสุขของกันและกันเช่นนี้นะครับได้ประสบแต่ความทุกข์นั่นแหละคนเราอันนี้ฉันใดเรื่องดีกับชั่วนี่มันก็เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร เมื่อบุคคลสร้างความดีขึ้นในที่ไหนความชั่วมันก็แทรกขึ้นมาที่นั้นแหละในเมื่อบุคคลผู้นั้นสั่งสมกุศลความดียังไม่เต็มตราบใดแล้วมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาขจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้ได้ทั้งหมดไม่ได้เลยแต่ว่ามันเบาไปเรื่อยๆถ้าบุคคลทำกุศลความดีไปมากขึ้นไปเท่าใดความชั่วมันก็ลดน้อยถอยลงไปเท่านั้นเพราะว่าดีกับชั่วนี่มันมีใจเป็นประธานก็สุดแล้วแต่ใจนั้นมันชอบไปทางไหนเมื่อใจมันน้อมไปทางไหนมันก็ทำไปทางนั้นแหละมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปทางนั้นเห็นใจมันชอบไปในกุศลคุณงามความดีเช่นนี้นะมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เรื่องการชอบความดีนี่มันก็เป็นขั้นๆไปบางคนก็ชอบแต่เพียงให้ทำบุญให้ทานวัตถุเข้าของไปเท่านั้นก็มีเรื่องศีลก็ไม่ได้ดำริว่าจะรักษาเลยเรื่องภาวนายิ่งห่าง นี่การทำความดีมันก็เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะพูดถึงมรรคผลธรรมวิเศษก็ยิ่งห่างไกลมากยิ่งนึกว่าตนมีวาสนาน้อยไม่มีทางหรอกที่จะได้ก็เลยไม่สนใจเลยอย่างนั้นก็มีผู้สนใจเพียงแค่กินกินทานทานเท่านั้นมันก็ยังเอาตนพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อบุคคลไม่สนใจในการรักษาศีลแล้วมันก็ทำบาปอยู่ดีๆนี่แหละนั่นเห็นว่าการทำบาปนั้นไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องสำคัญก็มีบางคนนะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็หวงชีวิตของตนไม่อยากตายไม่อยากให้ใครมาฆ่ามาเบียดเบียนเลยสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์เปรตก็ดีเหล่านี้มันรู้จะเกิดมาแล้วก็รักชีวิตของตนหมดผู้ใดจะเกิดอยู่ในฐานะเช่นใดแม้จะได้รับทุกข์ทรมานอยู่มันก็ยังรักชีวิตตัวเองมันก็ยังไม่ต้องการให้ใครมาฆ่ามันเช่นอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่เราเห็นกันอยู่แล้วสัตว์เหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์ของมันมันเกิดมาแล้วอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์หากินก็ยากลำบากสัตว์บางประเภทถึงกระนั้นใครจะไปฆ่าไปตีมันมันก็ยังวิ่งหนีหรือมันก็มีปีกมันก็บินหนีไปถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็แหวกว่ายน้ำหนีไปอันมูนี่นะแสดงว่าสัตว์ทุกประเภทเลยมันรักชีวิตมันกลัวตายเหมือนกันเลยไม่อยากให้มาใครมาทำลายล้างผลาญมันเลย แต่ถึงกระนั้นน่ะมนุษย์เรานั้นมีอำนาจเหนือสัตว์เหล่านั้นไม่มีเมตตาปราณีมันเลยมีแต่ฆ่ากับฆ่าอย่างเดียว เพราะว่ามนุษย์เราถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นทรัพยากรของตนกฎหมายก็ยอมให้มีสิทธิ์เลี้ยงไว้แล้วฆ่าต้มแกงกินอะไรหมดนี่นะเนี่ยว่ากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันหย่อนยานกว่าศีลธรรมกว่าพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้กฎหมายนั้นห้ามฆ่าสัตว์ที่กฎหมายระบุไว้ ต้องขออนุญาตก่อนถ้าจะฆ่าอย่างนี้เช่นช้างม้าวัวควายหมูนี้ถ้าไม่ขออนุญาตก่อนไปฆ่าแล้วผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษปรับไหมติดคุกติดตารางเท่านั้นแหละส่วนสัตว์ที่ไม่กฎหมายไม่ได้หวงห้ามฆ่าก็ไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นคนเราถึงได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนั้น แล้วไม่นึกถึงชีวิตเขาชีวิตเราอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจะไม่ให้มันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างไรเล่าก็ไปทำลายของรักของหองของหวงแหนเขานี่แม้คนอื่นเข้ามาทำลายชีวิตเราเราก็ยังป้องกันตัวหาทางหลีกเลี่ยงเอาจนสุดขีดเมื่อหลีกไม่พ้นแล้วก็จึงยอมตายนี่ลองคิดดูให้ดีอันนี้นะคนเราไม่ได้พิจารณาไม่อบรมจิตให้ตั้งมั่นแล้วมันก็มองไม่เห็นเลยว่าทำอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมตลอดถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของคนอื่นของใครหามาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากใครก็หวงอ่ะลูกใครเมียใครผัวใครใครก็หวงมูเรียนั้นเพราะนั้นยังไปหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปช่อไปโกงไปจี้ไปปล้นเอามานี่เรียกว่าไปแย่งเอาของรักของเขาสามีของเขาเขาก็รักภรรยาย่อมรักสามีผู้เป็นสามีก็รักภรรยาของตนเท่ากับชีวิตจิตใจแต่แล้วคนบางคนก็ยังไปหลอกลวงภรรยาคนอื่นเขาไปประพฤติผิดประเวณีเดี๋ยวว่าไปล่วงเกินภรรยาของคนอื่นด้วยทางประเวณีอันทุกคนย่อมรักความสัตย์ความจริงไม่มีใครเลยที่จะชอบกับความเท็จกับเรื่องไม่จริงแต่แล้วบางคนก็ยังไปหลอกลวงเขาให้เขาเข้าใจผิดให้หลงผิดเป็นชอบไปเพราะวาจาอันไม่จริงของตนทำให้เขาเสียทรัพย์เสียสินเพราะวาจาของตนก็มีนี่จะมาให้มันเป็นบาปยังไงแล้วไปวาจาคำพูดอันนั้นมันพูดออกไปแล้วทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์นั่นเนี่ยทุกข์นั้นมันก็มาถึงตนแหละในภายหลังตนเกิดไปชาติใดพบแล้วก็ถูกแต่เขาหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพย์สมบัติอยู่งั้นแหละเรื่องของเสพติดต่างๆหมู่เนี่ยไอ้ผู้ที่ต้นคิดผลิตของเสพติดให้โทษเช่นสุราเมรัยฝิ่นเฮโรอีนกัญชาอะไรหมู่นี้ผลิตไปขายหมู่นี้มันก็ล้วนตั้งแต่จิตคิดเป็นอกุศลไม่มีเมตตามนุษย์เหมือนกันเลยว่าแต่ได้เงินมาใช้สอยแล้วก็พอแล้วผลิตขึ้นมาคนผู้หลงผู้เมาผู้ไม่รู้จักว่านี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไปหลงซ่องเสพเข้าไปติดงอมแงมแล้วก็มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปในการซื้อเอาของเสพติดมาบริโภคหมดเนื้อหมดตัวผู้มีลูกมีเมียก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอันหมู่นี้ต้นตอมันแท้มันก็มาจากคนผู้ผลิตของเสพติดนี่แหละอย่าไปว่าไม่มีโทษนะผู้ผลิตของเสพติดเนี่ยแล้วลองลงมาก็ผู้เสพนี่ผู้ส่องเสพของเสพติดเหล่านั้นมันก็ถ่ายทอดความทุกข์ให้แก่กันและกันเป็นทอดๆไปอย่างนี้แต่ว่าข้อสำคัญแท้ๆมันก็อยู่ที่ผ ผู้บริโภคของเสพติดนี่แหละผู้บริโภคของเสพติดนี่มันไม่ฉลาดอ่ะไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้ตั้งมั่นตกเป็นทาสแห่งตัณหาตกเป็นทาสแห่งรสชาติของเสพติดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละพูดถึงความชั่วนะทุกคนให้พากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจโลกอันนี้นะความชั่วมันก็มีความดีมันก็มีอย่างว่านั่นแหละเช่นอย่างผู้ที่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจอย่างแรงกล้าอย่างนี้มันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นดังกล่าวมานั่นแหละไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแถมหามาได้มากพอจะเฉลี่ยเฉียจานผู้อื่นก็แบ่งให้แก่ผู้อื่นบ้างนี่คนใจบุญนะแล้วก็ไม่ไปคิดที่จะไปชอบพอกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นโดยมานึกถึงว่าถ้าตนไปทำเช่นนั้นเช่นอย่างว่าผู้หญิงถ้าไปล่อลวงสามีคนอื่นเขาภรรยาเขารู้เขาก็จะเป็นทุกข์ใจมากถ้าเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะล่อลวงภรรยาคนอื่นในทางประเวณีเพราะนึกถึงว่าถ้าสามีเขารู้เขาก็จะเป็นทุกข์เดือดร้อนจองกรรมจองเวรกันไม่รู้จักจบสิ้นไอ้ผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจอย่างแรงกล้าดังกล่าวมานี้จักไม่ทำชั่วเหล่านี้เลยและก็จักไม่ใช่วาจาไปพูดโกหกหลอกลวงใครต่อใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ตนเองก็มองเห็นเลยว่าของเสพติดให้โทษต่างๆในโลกนี้มันล้วนแต่ทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าทั้งนั้นเลยคนเสพของเสพติดให้โทษแล้วอย่างนี้มันจะทำความดีอะไรก็ยากถ้าไม่ละถ้าไม่ถอนตัวออกจากของเสพติดเหล่านั้นนะไม่มีเงินทองจะทำบุญให้ทานอะไรเลยได้เงินได้ทองมาแล้วก็นึกถึงแต่ไอ้ของพันนั้นแหละอย่างนี้นะมันจะได้ทำความดีอะไรล่ะคนติดของเสพติดอ่ะเลยทำชีวิตให้อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมไม่สามารถจะทำคุณงามความดีอะไรได้เพราะฉะนั้นขอให้พากันนึกดูให้ดีคนเรานะนึกดูให้ดีอย่าให้ชีวิตนี้มันเป็นหมันเสียเปล่าเพราะว่าบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วไม่ใช่บาปแต่งนะถ้าบาปแต่งแล้วมันจะให้เป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยใบบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดามีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์มีร่างกายวิบัติขัดข้องไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายอันนั้นมาทำความดีต่างๆได้เลยนี่การที่เรามีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะมันเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษแล้วดังนั้นน่ะอย่าพากันปล่อยให้ร่างกายนี้มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าทั้งที่ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงร่างกายอันนี้นะมันเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาบอกไม่ได้บังคับไม่ได้จริงอยู่ร่างกายนี้ไม่เที่ยงก็จริงหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแปรปรวนแตกดับทันทีเลยพอเกิดมาแล้วนะมันยังมีบุญมาอุปถัมภ์บำรุงให้เป็นไปอยู่พอที่เราจะทำกุศลคุณงามความดีสืบต่อได้อยู่เราอาศัยบุญเก่านั่นแหละเป็นทุนน่ะสั่งสมเอาบุญใหม่บุญเก่าก็ได้แก่อัตภาพร่างกายนี่แหละมีร่างกายนี่มาสมบูรณ์พูนสุขแล้วจิตใจก็ดี ก็ไม่เป็นคนหลงคนเมาเกินไปเพราะว่าบุญกุศลมาเตือนใจให้ระลึกถึงตนของตนได้นี่แหละเราอาศัยบุญเก่าเหล่านี้แหละสั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมกันเข้าไปเรื่อยๆเราอาศัยใจที่ฉลาดนี่แหละหาทางหลีกเว้นจากบาปความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาให้ได้เมื่อใจนี่ไม่มีบาปไม่สั่งสมบาปแล้วมันก็สั่งสมแต่บุญคนมีบุญมากใจก็สงบตั้งมั่นเยือกเย็นนี่เมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องมีปัญญาแหละคนเรานะก็รู้จักทุกข์รู้จักความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้เป็นทุกข์รู้จักว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆหมดนี้มันเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทำใจให้เป็นทุกข์ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรใช่ปัญญาสอนใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเหตุอันใดที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ใจก็ปล่อยวางมันเรื่อยๆปัญญาก็สอนใจให้ปล่อยให้วางมันไปไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจกับสิ่งใดปล่อยวางแล้วใจมันก็เป็นกลางพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งใดไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตน นี่เมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่บุญกุศลยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่ก็ใช้ขันห้านี่นั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาดังที่แนะนำพร่ำสอนมานี่แหละทำใจให้สงบลงไปชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินให้ได้เมื่อใจสงบสะอาดแล้วนี่เจริญปัญญาพิจารณาสังขารนามรูปให้เห็นมันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีรูปใดนามใดที่จะเที่ยงจะยั่งยืนอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปถือมั่นมันว่าของเราไว้ทำไมถือมั่นไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเพราะจะถือมั่นไว้ยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่ให้ถึงเวลามันแปรปรวนมันก็แปรปรวนไปถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปลงให้วางมันลงเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะนี่แหละมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้นะเมื่อปลงวางขันธ์ห้าในลงในปัจจุบันนี้แล้วจิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์แหละบัดนี้ปัจจุบันนี่แหละไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับอะไรทั้งหมดเมื่อขันธ์ห้านี้ตนก็ยังปลงยังวางลงได้แล้วทรัพย์สมบัติภายนอกนั่นจะปลงวางไม่ได้จะเป็นจะได้จะมีที่ไหนล่ะแต่ขันธ์ห้าอันตนอยู่ใกล้ชิดอันรักที่สุดเนี่ยยังปล่อยยังวางได้เงินทองเข้าของอะไรทอะไรภายนอกนั่นมันก็วางได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแหละการหัดภาวนาสมาธิปล่อยวางขันธ์ห้านี่จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้ต้องการความพ้นทุกข์ภายในสงสารที่จะต้องภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เป็นไปในชีวิตของตนดังแสดงมา